श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6 श्लोक तक की चर्चा कर चुके हैं। 7वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 5-6 इन दो श्लोकों में क्षेत्रज्ञ का दृश्य जो क्षेत्र है उसका वर्णन हुआ। महाभूतान्यहंकार से लेकर के धृति पर्यंत पदार्थों को क्षेत्र के रूप में बताया गया और यहाँ उक्त जो पदार्थ हैं उनके वाचक पदों को अन्य अनुक्त दृश्य पदार्थों का ज्ञेय पदार्थ का उपलक्षण मान करके जितना भी दृश्य वर्ग है वह ज्ञेय कोटि में है, अपना क्षेत्र कोटि में है, ये बताया गया। तो दृश्य का क्षेत्र के रूप में वर्णन करने के बाद संग्रहित श्लोक के अनुसार क्षेत्रज्ञ का वर्णन होना चाहिए, लेकिन 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक श्लोक पंचक से भगवान क्षेत्रज्ञ का स्वरूप न बता करके बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ ज्ञान के साधनों को। इसका कारण है कि इन 5 श्लोकों के द्वारा बताए जाने वाले जो 20 साधन हैं, इन साधनों के बिना क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वर्णन कर भी लें तो जिसके सामने क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वर्णन हो रहा है उसे क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता, ये भगवान समझते हैं, ये भगवान का निर्धारण है। इसलिए अमानित्वादी साधन गण जो क्षेत्रज्ञ स्वरूप के अनुभव की योग्यता दिलाने वाले हैं, जिनके आने से क्षेत्रज्ञ स्वरूप के अनुभव योग्य बन जाता है मनुष्य, और जिनके अभाव में क्षेत्रज्ञ स्वरूप का वर्णन कई बार सुनने पर भी नहीं क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का अनुभव कर पाता, उन अमानित्वादी साधनों को बताना आवश्यक समझ रहे हैं, जिनके बिना क्षेत्रज्ञ स्वरूप का ज्ञान क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन करने वाले शास्त्र से भी नहीं हो पाता अनधिकारी को। ज्ञानाधिकार प्रयोजक ये अमानित्वादी है, उनका वर्णन 5 श्लोकों में भगवान कर रहे हैं। ये आते हैं तो ज्ञान का अधिकारी होता है और ज्ञानाधिकारी को क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उपदेश यदि किया जाए तो क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की अनुभूति होती ही है। ये अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया था। यस्मिन् सति तज्ज्ञे विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति, इस वाक्य से। तो ये क्षेत्रज्ञ स्वरूप का ज्ञान में हेतु बन रहे हैं, जो क्षेत्रज्ञ स्वरूप का ज्ञान, उस ज्ञान के साधन हैं अमानित्वादि, तो इन्हें तो फिर ज्ञान साधना नहीं कहना चाहिए, जैसा भाष्यकार भगवान भाष्य में कह रहे हैं। लेकिन भगवान तो मूल श्लोक में 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में ज्ञान कह रहे हैं, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। इसमें एतत् शब्द का अर्थ है कि अमानित्वादि तत्वज्ञानार्थ दर्शनम पर्यंत का जो साधन समूह, इसे कह रहे हैं कि ये ज्ञान है साधनगण, ये तो ज्ञान का साधन है न कि ज्ञान, तो ज्ञान क्यों कह रहे हैं? तो भगवान भाष्यकार ने कहा ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्द वाच्यम, ये अमानित्वादि ज्ञान जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति है उसके साधन है, इसलिए इनको भी ज्ञान कहा जा रहा है। यानी फल के वाचक शब्द का हेतु में प्रयोग हो रहा है। जैसे उपनिषद शब्द का अर्थ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारी का ब्रह्म विद्या ही होता है, और वह ब्रह्म विद्या जिस शब्द राशि से उत्पन्न होती है उस ज्ञान कांडात्मक शब्द राशि को भी गौण रूप से उपनिषद कहा जाता है। जैसे ऐसे अहम् ब्रह्मास्मि यह वृत्ति जिस साधन गण के रहने से हो रही है उस साधन को भी गौण रूप से ज्ञान कहा जा रहा है। ये भगवान भाष्यकार ने ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्दवाच्यम अमानित्वादि गणम ये इससे कहा। 20 साधनों को 5 श्लोकों में बताया जाएगा, उनमें से 9 साधन बताए गए हैं 7वें श्लोक में। पहला है अमानित्व। अमानित्व का अर्थ है अपने में विद्यमान अविद्यमान गुणों के द्वारा स्वयं ही श्लाघा करना, आत्मश्लाघा विद्यमान अविद्यमान गुणों द्वारा, ये मानित्व कहलाता है। और अमानित्व का अर्थ है इसका अभाव, जो अविद्या अवस्था में अहमास्पद है उसे ही मैं समझ करके उसके महत्व ज्ञापन में रुचि नहीं रखता, वो नहीं करता, उसे कहा जाता है अमानी, उसका धर्म है अमानित्व। यह अमानित्व जिसमें होता है अविद्या अवस्था में, जो अहमास्पद हैं वो है एक प्रकार से क्षेत्र विशेष ही वेष्टि कार्यक्रम संघात, और उसी को मैं मान करके उसके श्लाघा में प्रशंसा में लगना एक प्रकार से मिथ्या आत्मा को ही स्वीकार करके उसका महत्व स्थापित करना है, उसके महत्व को स्वीकार करना है। उसका महत्व रहेगा बुद्धि में तो उसी में फिर शरीर उसी में मन और इंद्रिया उसके अनुकूल विषयों के आहरण में और प्रतिकूल विषय के परिहार में ही प्रयत्नशील रहेगी, आत्माभिमुख नहीं हो पाएगी, आवृत्त चक्षुत्व नहीं आएगा। तो कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन इस श्रुति के द्वारा बताया गया जो आवृत्त चक्षुत्व है वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए जरूरी है अनात्मा, जो मिथ्या आत्मा है कार्यक्रम संघात, इसमें इसको बहुत महत्व न दे। इसको बहुत महत्व नहीं देंगे और सर्वथा इसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, तो इसको साधन समझ करके लक्ष्य पर दृष्टि रखने से अमानित्व गुण का संपादन होता है। और लक्ष्य से दृष्टि हट जाए और इसी में महत्व बुद्धि हो जाए तो फिर आत्मश्लाघा बढ़ जाती है। मानित्व ये प्रतिबंधक हैं अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का, और प्रतिबंधका भाव को माना जाता है कारण। अमानित्व है आत्मश्लाघा रूपी प्रतिबंधक का अभाव। अदंभित्व का वर्णन करते हुए ये बताया गया था कि दंभित्व है अपने स्वार्थ के लिए, कीर्ति के लिए, सम्मान के लिए अपने पुण्य कर्मों का लोगों के सामने प्रकटीकरण, धर्मध्वजित्व जिसको कहा जाता है वो दंभित्व है। और इस प्रकार का जो दंभित्व ये है आत्मज्ञान का प्रतिबंधक। ये दंभित्व जिसमें रहेगा उसके पुण्य कर्मों का उद्देश्य प्रतिष्ठादि रहेगा, चित्त शुद्धि पूर्वक आत्मज्ञान की योग्यता, आत्मज्ञान के लिए वह पुण्य कर्म कर ही नहीं रहा है, लौकिक ही कोई ना कोई उसका उद्देश्य है, तो वह पुण्य कर्म भी प्रतिबंधक माना जाता है इस प्रकार का धर्मध्वजित्व। और उस प्रतिबंधक का, दंभित्व का अभाव ये है अदंभित्व, वो है एक दूसरा साधन नौ साधनों में से इस श्लोक में बताए जाने वाले। हिंसा है प्राणियों के शरीर इंद्रिय मन से प्राणियों को दुख हो, अपने शरीर इंद्रिय मन से पीड़ा पहुँचे, ऐसा शरीर इंद्रिय मन का व्यापार हिंसा कहलाता है। और उसका अभाव है अहिंसा। हिंसा है आत्मज्ञान में प्रतिबंधक। आत्मा तो है समस्त क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में भी और बाकी सारे क्षेत्र में भी विद्यमान जो अंतर्यामी वो है आत्मा, और उसका मैं के रूप में साक्षात्कार ये ज्ञान है। केवल एक वेष्टि कार्यक्रम संघात गत साक्षी का मैं के रूप में ज्ञान नहीं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु कहा है भगवान ने, चीटी से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के जो संघात हैं, क्षेत्र हैं सर्व क्षेत्र, और उनमें जो प्रत्येक बुद्धिवृत्ति के साक्षी के रूप में विद्यमान चेतन है वो मैं हूँ। एक सीमित कार्यक्रम संघात मात्र में नहीं, अपितु समस्त कार्यक्रम संघातों में इस कार्यक्रम संघातस्थ बुद्धिवृत्ति का साक्षी मात्र मैं हूँ। ये तो सांख्यों के अनुसार पुरुष का शोधन हो गया, त्वम पदार्थ शोधन मात्र हुआ। वेदांत का तो तत्त्वमसि वाक्यार्थ है कि तत्पद का जो शोधित अर्थ है लक्षार्थ, वो समस्त जगत अधिष्ठान निर्विकार चेतन वो मैं हूं। ये क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि में भगवान बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ को केवल वेष्टि कार्यक्रम संघात गत बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में मात्र मत समझो। वो तो सांख्य भी समझते हैं, लेकिन मैं तो यानी क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं। और वहां माम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूता सयस्थित सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो इत्यादि में अस्म शब्द का प्रयोग जिसके लिए है वो है समस्त जगत अधिष्ठान समस्त क्षेत्र में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान निर्विकार चेतन वो मैं हूँ, वो वास्तविक आत्मा है। और उस आत्मा के अभिमुख कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति हो इसके लिए आवश्यक है मात्र इस वेष्टि कार्यक्रम संघात को मैं मान करके इसके सुख के लिए जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जाती है इस कार्यक्रम संघात द्वारा वो हिंसा वो मानी जाती है समस्त कार्यक्रम संघातों में विद्यमान निर्विकार चेतन रूप आत्मज्ञान में प्रतिबंधक। माम का वाच्यार्थ है ईश्वर मायोपाधिक चैतन्य जिसने इस जगत को बनाया जगत का पालन करता है अंत में जगत को अपने में लीन करता है वह कारण ब्रह्म वाच्यार्थ है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति श्रुतियां कहती हैं। और लक्षार्थ हैं वो कारण उपाधि जो माया है अव्यक्त है उससे भी विविक्त उसका भी अधिष्ठान वो तो क्षेत्र है कारण उपाधि अव्यक्त और महत्तत्व माया तो महत्तत्व है और अव्यक्त है प्रकृति गुणत्रय की साम्य अवस्था नहीं वो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ माम शब्द का अर्थ है भगवान कह रहे हैं ना तो भगवान है तत्पदार्थ और वो तत्पदार्थ दो प्रकार का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है जीव जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ है। क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ है तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ वो दो प्रकार का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ। ओहो माम क्षेत्रज्ञ को नहीं बोला जा रहा, ये कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञ में माम पदार्थ का विधे ज्ञापन किया जा रहा है। अज्ञात अर्थ का ज्ञापन होता है ना, क्षेत्रज्ञ है जिसको आप मैं मान रहे हैं शोधित मैं वो साक्षी इसी कार्यक्रम संघात गत बुद्धिवृत्तियों का साक्षी और वह भगवान कह रहे हैं माम विद्धि का मतलब शोधित तदर्थ समझ लो जगत अधिष्ठान माम शब्द का अर्थ है जगत अधिष्ठान ब्रह्म तो क्षेत्रज्ञ को ब्रह्म मानो जानो मानो क्या ऐसा अनुभव करो कि क्षेत्रज्ञ ने तुम ब्रह्म हो तत्वमसि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि का अर्थ है तत्वमसि और क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि में च से क्षेत्र को भी लेकर के क्षेत्रम अपि माम विद्धि इसका अर्थ निकलता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि इतने का अर्थ तत्वमसि भी है और सर्वम खल्विदम ब्रह्म भी है। ये जो छांदोग्य उपनिषद में दो वाक्य है ना एक सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसको भी बता रहा है ये वाक्य चापी माम विद्धि, इतना सर्वम खलविदम ब्रह्म को बताता है। और क्षेत्रम माम विद्धि, क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, ये वाक्य तत्वमसी के वाक्य अर्थ को बताता है। तो वो जो ज्ञान है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, इस वाक्यार्थ का ज्ञान सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, इस वाक्यार्थ का ज्ञान अधिकारी विशेष को जब होगा यथार्थ ज्ञान इस वाक्यार्थ का, तो उसका स्वरूप रहेगा अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म। इत्याकारक जो ज्ञान है उस ज्ञान का साधन है दंभित्वाभाव, मानित्वाभाव, हिंसाभाव, ये उसमें इस ज्ञान में प्रतिबंधक हैं मानित्व, दंभित्व और हिंसा, उनका अभाव उस ज्ञान में हेतु बन जाता है। प्रतिबंधक अभाव को साधारण नौ कारणों में से एक कारण विशेष माना जाता है। और क्षांति है दूसरों के द्वारा किए गए अपराधों को अपराधों के बदले में दंड देने का सामर्थ्य होने पर भी अपने चित्त में जब विकार होगा तब तो दंड देने की वृत्ति बनेगी, लेकिन ऐसा अपराध हो भी गया और उस अपराध को दंडित करने के लिए अपराध के बदले में समर्थ होने पर भी चित्त में वो निर्विकार भाव, निर्विकारता को माना जाता है क्षमा, ये क्षमा भी ब्रह्मज्ञान का साधन है। क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म अहंच, ये जो वृत्ति है इस वृत्ति को बनाए रखेंगे, इस वृत्ति में मन लगा रहेगा तो जैसे अपने ही अहमास्पद दांतों के द्वारा कभी काल अपनी जीवा कट जाती है और ज़्यादा मात्रा में कट जाए तो असह्य पीड़ा भी होती है, लेकिन ये जो दांतों के द्वारा जीवा को काटना रूप अपराध हुआ, इस अपराध को, अपराध का दंड दांतों को देना चाहिए ये वृत्ति बुद्धि में नहीं आती, अपने मन में आती नहीं, क्योंकि वो दांत अपने हैं, जानते हैं कि उनको अपराध देंगे गिरा करके अलग कर देंगे तो कल खाने में दिक्कत होगी, उपकारक है ना, वो अपने हैं, या मैं ही हूँ या अपने हैं, अपने अनुकूल हैं, इसलिए उनके अपराधों को सहन करते हैं कि नहीं, उनके होने वाले भविष्य में जो उपकार हैं उन उपकारों को देख करके। ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान जिनको प्राप्त करना है, और वो ब्रह्म सर्वरूप है, सर्वम खलविदम ब्रह्म है, सर्व रूप जो ब्रह्म वो मैं हूँ, इस वृत्ति को प्राप्त करने के लिए सर्वांतर्गत जो अपराधी विशेष हैं उस अपराधी विशेष को भी अपने दांतों के तरह समझ करके उसके अपराध के बदले में मन निर्विकार रहे अपराध होने पर भी, तो माना जाता है क्षमा, वास्तविक क्षमा का वो स्वरूप है, वो है आत्मज्ञान का साधन क्षांति। आर्जव है सरलता, आचार उच्चार विचार की एक रूपता, जो मन में विचार आते हैं उन विचारों के अभिव्यक्ति के हेतुभूत शब्दों का ही उच्चारण होता है और वैसा ही आचरण भी होता है, तो माना जाता है वह व्यक्ति आर्जव है, आर्जो गुण से संपन्न है, ऋजु है, सरल है। ब्रह्म विद्या उपदेशक आचार्य की सेवा आचार्य उपासन कहलाता है। बाह्य शुद्धि तथा आंतरिक शुद्धि उभय प्रकार की शुद्धि को शौच कहते हैं। आत्मज्ञान का जो साधन अपने अधिकारानुरूप शास्त्र सम्मत अपनाया हुआ है, उसमें कभी बाधाएं उपस्थित होने पर भी, विघ्न आने पर भी, उन विघ्नों को दूर करते हुए उस साधन मार्ग में दृढ़ता से स्थिर रहने का नाम है स्थैर्य। नहीं तो बाधाएं आ जाती हैं, साधन छूट जाता है, तो माना जाता है स्थैर्य नहीं है। जो अपने अधिकारानुरूप ब्रह्म ज्ञान का साधन हमें शास्त्र सम्मत प्राप्त हुआ है, उस साधन को दृढ़ता से अपनाए रखना, छोटी छोटी बाधाओं से विचलित न होकर के स्थैर्य माना जाता है, आत्मज्ञान का साधन है। आठवां और नौवां साधन है आत्मविनिग्रह। इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है अविद्यावस्था में जो अहमास्पद है कार्यक्रम संघात, पूरा कार्यक्रम संघात, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर है इंद्रिया बाह्य और अंत, और उनको साधना के अनुकूल बनाए रखना, ये है आत्मविनिग्रह। क्योंकि स्वभावतः तो परमेश्वर के द्वारा इन्हें बहिर्मुख बनाया गया है, परांचखानी वेत्रिणी स्वयंभू ये श्रुति ही बताती है, और उनका बहिर्मुख जो स्वभाव है उससे उन्हें अंतर्मुख करना, ये आत्मविनिग्रह है। शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों का व्यावर्तन पूर्वक उनकी आत्म प्रतिपादक शास्त्र श्रवणादि में प्रवृत्ति, ये आत्माभिमुख है, ये कराना, ये आत्मविनिग्रह कहलाता है। भाष्यकार भगवान इस अमानित्वादि श्लोक की व्याख्या करते हैं। अमानित्वम का अर्थ कर रहे हैं मानिनो भावः मानित्वम। पहले अमानित्व में नहीं तत्पुरुष समास है, तो उत्तर पद जो मानित्व है इसका विग्रह करके बताएं, इसमें तद्धित वृत्ति है, मानिनो भावः मानित्वम, और मानी में भी कृत वृत्ति है, कृत प्रत्यय हुआ है, मनु अवबोधने धातु से निनी प्रत्यय होकर के मानी बना है, या तद्धित वृत्ति मान लो, पहले मान शब्द बना लो, मान यानी अभिमान, और वो मान अस्यास्तिति मानी, जैसे ज्ञानम अस्यास्तिति ज्ञानी, धनम अस्यास्तिति धनी बनता है, ऐसे मानम अस्यास्तिति मानी, मान का अर्थ है अभिमान, अभिमान का अर्थ है एक प्रकार से अभिभूत अहंकार, अनात्मा शरीर आदि में अहम अभिमान, ये अहंकार कहलाता है। लेकिन अभिव्यक्त अहंकार को तो, अहंकाराभाव को तो अनहंकार इससे कहा जाएगा, इसलिए मान शब्द का अर्थ निकलेगा तिरोहित अहंकार। अहंकार के अवांतर दो भेद हैं, एक तिरोहित अहंकार अभिभूत अहंकार, दूसरा अभिव्यक्त अहंकार। तो जो तिरोहित अहंकार है उसे यहाँ पर मान शब्द से लीजिए, मानी का अर्थ निकलेगा अहंकारी ही, तिरोहित अहंकार अभिभूत अहंकार वाला, और उसका भाव है वो अहंकार जिसमें रहेगा वह आत्मश्लाघा में रहेगा। अहंकार का जो आस्पद है, विषय है कार्यक्रम संघात, उसका महत्व ख्यापन में, महत्ता के ज्ञापन में, उसमें विद्यमान अविद्यमान गुणों का बखान करने में लगा रहेगा। तो वो है मानित्व, मान के आस्पद का, मान यानी तिरोहित अहंकार अभिमान, उसका जो आस्पद है कार्यक्रम संघात, और उस कार्यक्रम संघात की श्लाघा प्रशंसा, ये कहलाता है मानित्व, और ये है प्रतिबंधक आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान है तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभूति, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इस वाक्यार्थ का साक्षात्कार, ये आत्मज्ञान है। क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का बोध है, उसमें प्रतिबंधक है मानित्व यानी आत्मश्लाघा, और उसका अभाव अमानित्व कहलाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मानिनो भावो मानित्वम यानी आत्मनः श्लाघनम, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है वही अभिमानास्पद कार्यकरण संघात, और उसकी श्लाघनम यानी प्रशंसा, और ये मानित्व है, और तद अभाव यानी मानित्वाभाव, ये क्या अध्यास, हाँ अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान, वो भी बहुत विकसित नहीं, अविकसित अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, वो मान शब्द का अर्थ है। उससे फिर हो जाता है जिसमें अहम अभिमान हुआ उसकी प्रशंसा में प्रवृत्ति श्लाघा, अनात्मा कार्यक्रम संघात की श्लाघा यानी प्रशंसा, उसका हेतु है मान शब्दार्थ, अप्रस्फुटित अहंकार, उससे अहंकार के विषयभूत कार्यक्रम संघात की प्रशंसा में प्रवृत्ति होती है यदि सतर्क नहीं रहेगा, साधना नहीं करेगा तो। और साधना है वो जो मानित्व है आत्मश्लाघा है उसका अभाव, ऐसा जैसे अंदर से वृत्ति बने स्वयं के प्रशंसा की, कुछ बखान करने की, तो साधक को, विवेकी साधक को उस वृत्ति में शत्रु बुद्धि करनी है, ये कोई बहुत मेरी हितैषी बन करके प्रकट नहीं हो रही है, अपितु मेरे अंगन में एक विष वृक्ष उत्पन्न होने जा रहा है, ये कोई तुलसी का पेड़ या आम का पेड़ नहीं है, अपितु विषैला पेड़ उत्पन्न होने जा रहा है अंतःकरण रूपी क्षेत्र में, उसे अंकुरित होते ही खुरपे से खोद दें जड़ सहित, उसमें अनिष्ट साधनत्व बुद्धि करके, मेरा इष्ट है आत्मज्ञान, अनिष्ट है ये अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, और इस शरीर आदि की श्लाघा से वो जो अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अनर्थ का हेतुभूत अध्यास है अप्रस्फुटित, वो और प्रस्फुटित हो जाएगा, ये आत्मश्लाघा यूरिया का काम कर देती है, खाद का काम कर देता है अध्यास को संवर्धित करने के लिए, और वो अध्यास अनर्थ उपस्थित करता है। इसलिए ये उस जैसे ही अंदर से अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके कभी इसके प्रशंसा की वृत्ति उत्पन्न होने लगे तो उसे वहीं समाप्त करने का प्रयास ये साधना मानी जाती है, उसका पूरा अभाव ये आत्मज्ञान में हेतु बनेगा। तो इसलिए कहते तद अभाव अमानित्वम, अदम्भित्वम का अर्थ कर रहे हैं अदम्भित्वम का अर्थ करने के लिए पहले अदम्भित्व का अर्थ है दम्भाभाव, दम्भित्वाभाव, तो दम्भित्व शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। इसलिए दम्भित्व का अर्थ करते हैं स्वधर्म प्रगटीकरणम दम्भित्वम, अपने पुण्य कर्मों का बखान, ये दिखाने के लिए कि सामने वाले हमें धार्मिक समझ लें, हमारी प्रशंसा करें, हमें मान दें इत्यादि के लिए अपने द्वारा जो पुण्य कर्म हो रहे हैं उनका लोगों को बखान करना कि हमने इतने अन्न क्षेत्र चलाए रखे हैं, इतनी धर्मशालाएं बनाई हैं, तो इतना ये किया है, इतना वो किया है, ये बिना पूछे ही प्रकट करना, ये दम्भित्व माना जाता है, ये प्रतिबंधक है आत्मज्ञान के, और इसका अभाव ये माना जाता है आत्मज्ञान में साधन, प्रतिबंधक का अभाव साधन होता है। तो दम्भित्वम हुआ स्वधर्म प्रगटीकरणम और तद अभाव अदम्भित्वम, उसका अभाव है अदम्भित्व। अहिंसा है हिंसा का अभाव, तो अहिंसा का पर्यायवाचक बताया अहिंसनम, ये अहिंसा, तो हिंसन क्या चीज है, तो कहते हैं प्राणिनाम पीड़नम, या अपीड़नम में हिंसन का अर्थ निकलेगा प्राणिनाम पीड़नम, और अहिंसनम का अर्थ है अपीड़नम, अहिंसनम प्राणिनाम अपीड़नम। तो शरीर इंद्रिया अपनी, अपना शरीर इंद्रिया मन की किसी प्रवृत्ति से प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे, ऐसा ऐसी शरीर इंद्रिय मन की प्रवृत्ति को अहिंसा कहा जाता है, वो एक साधन है। और क्षांति यानी परापराध प्राप्तो अभिक्रिया, दूसरों ने अपराध कर भी दिया तो वह अपराध चित्त में विकार उत्पन्न न होने दे, तो माना शांति गुण जब आता है, क्षमा जब गुण से युक्त होता है, क्षमा रूप साधन से, तो मन निर्विकार रहता है, क्रोध नहीं आता। जैसे अपने दांतों से जीभ कट जाती है तो दांतों पर क्रोध नहीं आता, उस समय मन क्रोध रूप विकार से रहित ही निर्विकार रहता है। ऐसे दूसरों के द्वारा अपराध किए जाए अपने कार्यक्रम संघात के प्रति, तब भी यदि क्षमा नाम के गुण से संपन्न है तो अपने दांतों के द्वारा जिह्वा के कटने पर जैसे मन निर्विकार रहता है, ऐसा मन निर्विकार रहता है तो समझना चाहिए कि क्षमा रूप साधन से संपन्न साधक है। तो क्षमा अभिक्रिया, आर्जवम है ऋजु भावो यानी अवक्रत्वम, हाँ पहले तो उसे समझाना है, एक बार दो बार तीन बार तब भी नहीं समझता है, तब क्या करें, तब भी ऊपर से क्रोध लेकिन अंदर से अपने मन को निर्विकार ही रख लें। ऊपर से तो डांट फटकार, जैसे माँ बच्चे को समझाती है और कई बार समझाने पर भी नहीं मानता है तो कभी जोर से बोलती है, कभी जोर से बोलने से डांटने मात्र से नहीं समझता तो एक हाथ थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन थप्पड़ लगाते समय भी उस माँ के हृदय में जिस समय बहुत प्यार करती है उस समय जैसा स्नेह होता है बच्चे के प्रति, वैसा ही थप्पड़ लगाते समय भी होता है। होता है कि नहीं मन में, तो वैसा माँ के माँ का हृदय जैसा होता है वैसा, यानी प्यार करते समय वैसा ही थप्पड़ लगाते समय भी स्नेह रहता है, वैसे स्नेह से युक्त होकर के ऊपर से ये कर ले, जैसे नाटक में कोई क्रोध करता है ऐसा, उसको सुधारने की दृष्टि से, और नहीं सुधरता है तो साधक है हम लोग, उसके साथ स्वयं बेकार ना हो, उसको उससे संबंध अलग कर दें और क्या, आत्मज्ञान को महत्व देगा तो यही करेगा, नहीं तो फिर क्षमा साधन चला जाएगा तो आत्मज्ञान की योग्यता नहीं रहेगी। शुरू में समझा दें, नहीं समझता है तो थोड़ा अंदर से प्यार ऊपर से डांट माँ के तरह, और उससे भी काम नहीं बन रहा है तो फिर अलग ही कर दे उसे, स्वयं उससे अलग हो जाए। हाँ हाँ तो आर्जवम ऋजु भावो अवक्रत्वम, तो आर्जव है सरलता, सरलता है वक्रत्व का अभाव, वक्रत्व है मन में कुछ है, बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, ये वक्रता कहलाती है, टेढ़ापन कहलाता है, कहते हैं बड़ा टेढ़ा आदमी है, का मतलब उसके मन में क्या है ये पता ही नहीं चलता, उसके बोलने से भी करने से भी, बोले मन में रखेगा कुछ, बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, ऐसे व्यक्ति को व्यवहार में टेढ़ा व्यक्ति कहा जाता है, वक्र व्यक्ति कहा जाता है, और जो सरल व्यक्ति होता है उसका मन वाणी और शरीर की प्रवृत्ति एक जैसी होती है, इसलिए और ये उसे ब्रह्मज्ञान जल्दी होता है, ब्रह्मज्ञान के योग्यता का संपादक है सरलता, और टेढ़े व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान नहीं होता, शरीर से टेढ़ा नहीं, अष्टावक्र तो शरीर से आठ जगह टेढ़े थे लेकिन मन उनका बहुत सरल था, और जैसा मन में विचार आता था ऐसे ही बोलते थे, ऐसा ही उस वक्र शरीर से करते थे, इसलिए शरीर से वक्र होने पर भी शास्त्र दृष्टि से वो ऋजु ही थे, शास्त्र दृष्टि से ऋजु होने के कारण ही तो आत्मज्ञानी हुए, इसलिए शरीर का वक्रत्व सरल तो कोई शरीर से सीधे लंबा खूब हो, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वो ऋजुता यहाँ ऋजुता नहीं ली जा रही है, शरीर यानी जैसा सोचता है ऐसा ही बोलता है ऐसा ही करता है वो ऋजुता, तो ऋजु भावो अवक्रत्वम। आचार्य उपासनम का अर्थ करते हैं मोक्ष साधन उपदेश टूहु आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेन सेवनम, तो मोक्ष साधन है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के उपदेष्टा आचार्य के, आचार्य का सेवन है सेवादि के द्वारा, उनकी सेवा शुश्रूषादि द्वारा प्रयोग है अनुष्ठान, उससे उनका सम्मान। शौचम है काय मलानाम मृत जलानाम प्रक्षालनम, काय जलानाम मृत जलाभ्याम प्रक्षालनम, शौचम ये बाह्य शौच हो जाएगा, जो शरीर के मल हैं उन्हें जल से और मिट्टी यानि साबुन आदि से धोना, ये साफ शरीर को साफ रखना, शरीर साफ रहता है जल से स्नान आदि करने से, साबुन लगाने से, हाथ शौच आदि करके आए हैं तो मिट्टी आदि से हाथ धोने से, आजकल साबुन आदि से हाथ धोने से, ये शरीर शुद्धि मानी जाती है, और आंतरिक शुद्धि है राग द्वेष मलों की निवृत्ति, राग द्वेष के विरोधी वृत्ति के द्वारा, उसे यहाँ पर कह रहे हैं अंतःशुद्धि के रूप में, और अंतश्च शौचम अंत के साथ शौच का वो अध्यार करना, पूर्ववाक्य से, तो अंतश्च शौचम ऐसा लगाना, वो है मन, मन की शुद्धि। तो मनसः अंतश्च मनसः शौचम, वो क्या है, तो प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानाम अपनयनम, वो अंतः शौचम हो जाएगा। तो मन में जो दोष है, अशुद्धि है, राग द्वेषादि, उनकी उनसे विपरीत भावना से, यानी रागादि के विषय में, राग के विषय में दोष दर्शन और द्वेषास्पद वस्तु में जो विद्यमान गुण है वो हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए द्वेष हो रहा है, उनमें दोष गुण दर्शन, इससे द्वेष निकल जाता है उनकी अच्छाई देखने से। जिनके प्रति द्वेष है उनकी अच्छाई देख लें, उनमें जो विद्यमान अच्छाई है उसको नहीं देखते हैं, बुराई को देखते हैं, द्वेष बढ़ जाता है। और जिनके प्रति राग है उनके अंदर जो बुराई है उस बुराई को नहीं देखते हैं, अच्छाई अच्छाई देखते हैं, राग बढ़ जाता है। तो राग और द्वेष दोनों भी आत्मज्ञान के प्रतिबंधक है, मन की अशुद्धि है। और उस मन की अशुद्धि रूप, मल रूप राग द्वेष को रागास्पद विषय के दोष दर्शन से, प्रतिपक्ष भावना है रागास्पद विषय में दोष दर्शन और द्वेषास्पद विषय में विद्यमान गुणों का दर्शन, उससे मल के जो अंतकरण के जो मल है राग द्वेष, उसकी निवृत्ति, वो अंतःशुद्धि हो जाती है। शौचम स्थैर्यम का अर्थ करते हैं स्थिर भावो मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम। मोक्ष मार्ग है मोक्ष का साधन, मोक्ष का साधन है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान के साधनों को भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। निष्काम कर्मानुष्ठान से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के जो साधन है ये मोक्ष मार्ग कहलाते हैं, निवृत्ति मार्ग। और उस मोक्ष मार्ग में, यानी मोक्ष का साक्षात साधन जो आत्मज्ञान, उसके साधन में अपने अपने योग्यता के अनुसार कृत अध्यवसायत्व है, दृढ़ निश्चयी होना कि या तो जीवित रहेंगे तो ये साधन करते रहेंगे, नहीं तो साधन करते करते शरीर को छोड़ेंगे। साधन नहीं हो रहा है, साधक जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कार्यम वा साधयामि देहं वा पातयामि, ये निश्चय मोक्ष मार्ग में, इसे कहा जाता है स्थैर्य, वो आत्मज्ञान का साधन है, दृढ़ निश्चय होना। ईश्वर की कृपा से मोक्ष का द्वार रूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसमें श्रुति कहती है इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद इहावेदिन महति विनष्टि। तो मनुष्य शरीर के रहते रहते आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो मानव जीवन की सफलता है। इसलिए या तो मैं मानव जीवन को सफल करने वाला आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, या तो आत्मज्ञान की साधना करते करते शरीर छोड़ूंगा। बीच में आने वाले किसी विघ्नों से आत्मज्ञान की साधना को छोड़ूंगा नहीं, साधना के बिना जीवन जीऊंगा नहीं, ये निश्चय स्थैर्य कहलाता है। तो स्थैर्यम यानी स्थिर भावो मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम। आत्मविनिग्रह का अर्थ करते हैं आत्मनः आपकारकस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह यानि स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोध आत्मविनिग्रह। तो आत्मा शब्दित जो वस्तुतः आत्मा शब्द का तो मुख्य अर्थ होता है प्रत्येगात्मा ब्रह्म, और उस प्रत्येक आत्मस्वरूप का अपकारक है अनात्मा कार्यकरण संघात, उपकारक नहीं है अपकारक है। इसी कार्यकरण संघात को अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके मैं समझने से जितने भी अनर्थ उपस्थित हो रहे हैं शरीर को ही मैं समझने से हो रहे कि नहीं, तो इसलिए कार्यकरण संघात को माना जाता है आत्मा का अपकारक, और वो है भ्रांति से अविद्या से आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए आत्म शब्द वाच्य कौन कार्यकरण संघात। तो कार्यकरण संघातस्य विनिग्रह, उसका निग्रह करना है। वो क्या निग्रह है कार्यकरण संघात का, तो जो स्वभावतः उसकी बाह्य अनात्मा शब्दादि के प्रति प्रवृत्ति है उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से रोक करके आत्मज्ञान की साधना में उनको प्रवृत्त करना, ये है उनका विनिग्रह। इसे कहते हैं कि कार्यक्रम संघातस्य विनिग्रह है स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य, यानी स्वभावतः सर्वतः जो प्रवृत्त हो रहा है उसकी उस स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक करके सन्मार्गे एव निरोध। सन्मार्ग है मोक्ष मार्ग, सत कहते हैं ब्रह्म को और मोक्ष है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म रूप से अवस्था नहीं तो मोक्ष कहलाता है ना, इसलिए सत का अर्थ है मोक्ष, सन्मार्ग है मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग है आत्मज्ञान की साधना। तो कार्यक्रम संघात को उसके स्वाभाविक प्रवृत्ति से रोक करके शास्त्र ने बताया हुआ जो मोक्ष मार्ग है आत्मज्ञान की साधना उसी में लगाए रखना, ये है आत्मविनिग्रह। तो सन्मार्गे एव निरोध आत्मविनिग्रह। अब अष्टम श्लोक का विचार होना है, इससे बताए जा रहे हैं तीन साधन, वैराग्य अनहंकार और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम से, ऐसे तीन साधन। उत्तरार्ध में एक साधन, पूर्वार्ध में दो साधन, आठवें श्लोक में तीन साधन। इसकी चर्चा हम लोग कल, क्या है कल अष्टमी है अनध्याय है, परसों करेंगे।